sekundę, $1, ile to milionów w rok. Dawno liczyć już przestałam, 100 za klików cały dom. Jak czuły to designer, biżuteria tylko gold. Jak alko to szampany i zabawa całą noc. Euro, frank czy dolar, wszystkie tak samo je kocham. Życie w złotych kolorach, to nie tylko na pokaz. Mówią mi, masty jak, skąd to wszystko masz? Mówią mi, masty jak, daj mi wejść ten raj. Weszło mi to w anatomię. Anatomię, anatomię. Krew zielona, oczy złote. Ludzi jest fortuną, dla mnie tylko jeden ton. Jak wakacje to Monaco, samolot tylko jet. Kamienie to diamenty, LCIL. Euro, frank czy dolar, wszystkie tak samo je kocham. Życie w złotych kolorach, to nie tylko na pokaz. Mówią mi, masty jak, skąd to wszystko masz? Mówią mi, masty jak, daj mi wejść ten raj.